سورة النساء آیت نمبر دے شپیتو پنزم پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا سورة نساء کے اغا امور ذکر کے چپاغ سر اصلاح دماء شر راجی سورة پدر حصو تقسیمو اول ایسا کی و پنزو سیاتونو پائی کش پالس احکامو فصل بیان جو بین الرعیت دوی میسا شورو آ پائی کی اتا احکام جو کرکی بین الرعی و الرعیت رعی او در رعیت ترمینزا دا امیرانو دو حکم او دا بادشاہانو ترمینزا یو حکم امیرانو تا بیان شو چو تاسو دا خلقو حکون پورا کی انتو عدو الامانات الی اہلها او دا غیم آسن مونی پیش کرے وی ندیز اینا زجر دا پرد احلی کتابو چه باز احلی کتاب نسمیگی باز احلی کتاب نبی علیہ السلام صحابو تا بد نسبت کئیم نو دا غیم سزا آغا قرآن ذکر کئیم روز تو بیاد آغا بیان کئیم علم ترا آیت نگور آکسانو یزعمون چاگی وینا کئیم یزعمون چاغی خیال کئی زعم پا مانا دا خیال سر راجی زعم پا مانا دا وینا سرم راجی چاغی وائی انہم بیشک دی آمنو ایمان روڑے وی ما پا کتاب انزل ایلے کا چرالی کلیشی وی پیغمبر تاتا او پا کتاب انزل چرالی کلیشی من قبل کستان پا خوا یریدون غالدی ایت حاکمو چده فیصله یوزی الی طاغوت سرکشو تا لوی طاغوت نن په دنیا کې هغه اسرائیل او کفار امریکایان دي ایت حاکمو الی طاغوت چده فیصله یوزی الی طاغوت سرکشو تا هغه قانون د غلط او خلقو تا هغه کفار دي چې د مسلمانانو دشمنان دي د قران کریم دشمنان دي د الله دشمنان دي د پیغمبر دشمنان دي د یغه ته فیصله وړي وقد امروا د الله کتاب ته فیصله نه وړي د الله په کتاب فیصله نه کوي په توغوتیانو فیصله کوي اي وقد امروا تاقي حکم شوه دایتا چې د کفر کې به با تاغوت باندې تاغوت مخکې موږ معنا کړې و یو معنا الشیطان فی صورت الانسان دا وی شیطان خو په شکل د انسان وی شیطانان خو په شکل د سوی انسانان وی دا کفار منافقان دا ټول شیطانان دي خو په شکل په چاله کېدلې د انسان لکه مخکې حدیث کې تیر شو چې مار دی خو په شکل دا دا شیطان دی خو په شکل د سره مار دی شیطان دی خو په شکل دا سپیده تور سپی تور مار دا شیطانان وی اکثر خو په شکل د ماران د سپی دارنګې پدی بې ایمانم صرف لیبل او شکل د انسانانو ده په حقیقت کې دا سری دار زیلان شیطانان دي و یرید شیطانو ایذلهم ظلالم بیدا اغوال شیطان شوالې دیلرا گمراه کی دیلرا پالولو لرو سرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا كَلَّشُ بِلِشِدَي تَرَاشَي إِلَى مَا كِتَابَ أَنزَلَ اللَّهُ شَرَالِ گِلِدِي الله وَإِلَى الرَّسُولِ رَاشِي طَرِيقُ دُ پيغمبر تا راشي د الله کتاب او د پيغمبر سنت او تا لُرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا نوینه وته منافقان لرا ته راشي د الله کتاب تا وَإِلَى الرَّسُولِ رَاشِ سُنَت دا پیغمبر تا قرآن و حدیث دا پیغمبر پاک زده کئی حدیث بیانی گی قرآن بیانی گی نو منافقان بس کئی رائت المنافقین یسدون عنک سدودا نوینبتو منافقانو لرا چې بندیګ بدای په خپل ان کستانا نو قران او د سنت د اوریدلو نا سدودا په بندولو سره په منکه دلو سره خپل بم منکیږي خپل بم بندیږي او نور بم بندای متعظم راځي یا ویني به تو منافقان یا سدون عنک سدودا چې بندای ودا منافقان عنک استاد بیان د الله د کتاب او عنک د پیغمبر د سنتونا سدودا په بندولو سره ویلکه قران ته او تعالی نشي قران زده نه کوي کله دا قران کې تحریف کوي کله د مقصد دنیا دا کله د سنت پیسو د پاره کوي کله بهر حال خو مختلفي حربي به استعمالي د پاره د دي ولې چې داغه ته قران یو ذل خور کې قران ته ځکه نو بیا خداغه ملګری کی نو چې داغه ملګری نشي او داغه خل نو د نمل ګټیا د پاره به مختلفي حربي به ایمان استعمالي ښا کله وې تحریف کوي کله الفاظ غلط دي کله معنی غلط ادا دا اکثر د منا او دا کافر نه کوي دا منافق کوي دا ایت المنافقین یسدون عنک سدودا توسوی او من قرآن من تکل نویدی چه دا کم وحنا اللہ پیغمبر آلے گلے دا وحنا اللہ پیغمبر تویدی زکا منافقان پخانو متونو کنو دا مصیبت پدی امت کے پیدا شو دا دلوی فتنہ را زکا چه دیلہ کسوی نبی ګور سه خلک د پاغې د دونه کوي کنه کې کنه نو نقصان ښکار کوي نو نقصان مصیبت جوړيږي دا یو داسې فرقه ده ځکه الله د وځه سورته توبه او سورته تحریم کوي یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم اے پیغمبر ا جهاد کوه د کافرو سره او د منافقینو سره وغلو سختی کوا پاغی او سوال لازی چه تا دا جهاد خواده دا کافر سره کی تو تو پس روالی بلا بیگی منافق سمسه کی که منافق وجی نی بگورا سری خلق وجی نی بگورا علماء وجی نی بگورا دندار وجی نی بگورا خپل ملگری وجی نی نخلاصه گیتی نو دی وجنا حافظ ابن کثیر نو معنا کوي جهاد کوه د کافر سره پتورا او د منافق سره پجبا وغلظ علیهم سختی کوه پاغي باندې سختی په ځکه وا چې خلک کړي د قران او سنت دا اوس له اول شروع نه دي قسمه قسم فتنه جوړ شوې او د دین د بچکدلو لار صرف واحد د الله کتاب دی نو چې د الله کتاب ته دین پریری نتاپری دی وی دا تحریف کئی دا الفاظ غلط وی دا پا کتاوی مقصد پیسی دی مقصد دنیا دا مقصد دا معتبر خلقو ترسیدل لی مختلف دا دی کنا نو پا آغا طریقه مخالق منا کئی پا دی طریقه مخالق دا قرآن نمنا کئی آغا داعیم منا کئی چا آغا دا خلقو منس کس پک شی چی یه رکزا قرآن نم پا خلقو چی دا سکے لگی آئی سردی با لگی آئی منا کیگو دخپلکان انشاءاللہ العزیز یسدونا زمنګ دا سکار موږ الله په لاس را کړی چې دا ډیر بهترین کار دی ډیر بهترین کار الله دې جماعت ته پسر کړی دی او الله دې دا خلک خلک ګورونه علما مدارس طلبا نوجوانان نارینه او زنانه علم دي درسونو کې لګیا دي الله دې دا نه خرابوي الله دې د خلکو پر رامو د خلکو په خبرو د خلکو په الزاماتو ان شاء الله نه به خراب شو نه به خرابيږي ذکر دي بنیاد یو ډېر مخلص سړی خوده دی ډېر مخلص او ډېر یو چې څوک بلاله شاسر و ملاو شو وي درس کې درس کم دی ته ورساو ها درس جاری دی ها ملګری څنګه دی بل خبره نه و چې کاروبار دی سره څه کار کې پیسې ډېر ملاوي کوي درس کې آو ملګری ډېر دی آو ملګری خري موافق متفق دي سره داغه کار د قران او د سنت سره بس نو د دې جماعت ان شاء الله چرې والله دا نه خراب وو منافقان دور کې پیدا کی ناکاره خلک ها ډېر خلک به منه کوي ته سنو نه زمونږ ډېر خلک منه کوي بازه الک لال دور شروع لال نشي ورا و زبرات مل قانون چی دور وکم زبرات سره د نه دور وکم یو واچ کال کې ته که سبقونو باندې پوه نشي نو په دې میاش کې په دې سلوې خورولو کې به ته پوه شي. زمونږ بابا جی الله دې وبخي سرکای بابا د ټول اکثر علما او استاد کله هغه مونږ ته وی الله دې وبخي حیران دي ته ما چې د منطق دورم شروع شو حیران دي ته چې د سر ووم شروع شي او هغه سر پدونه نو وه حیران یم چې کې دې شي دورې شروع شي نو د سر فو دورم شروع شي اوس قانون چیرې شروع شي وځکه د ادب دورې او اخر میراث وي وځکه نور څه نه ادب په کیسه ټکی ځکی خامخه بار بار کتابونه ویلې شي ادب زده شي میراث مسلې په کې زده شي قران هم په کې زده کیږي کزده نشي نو عقیده خو سبا شي کنه متبي عقیده خو سبا شي کنه مسائل واولې دي نو صرف او منطق من څنګه نه په عقیده سميږي او د سبق یادېږي اسوي وخت ذکرولې اغه اغه صرفو النحو اغه معنیو داسې کتابونه به لوستل چې او ټکي کتاب به نه کړي اوږي ماسپخین به تکله همون سبقونه راو ناغه بچه تا یو کتاب وکته دا هغه به مخ ته نوري په هغه به خپل وخت یې راو کله یو مورخ کتاب کړه بل مورخ کتاب نو سره خاص موضوع دی کتاب ها تاسو مطالعه وکړه دا صرف او نه وخل کتابونه ختم هم کی کنه ختم کی ختم ارته ختم کی ان شاء الله زه به جوړول شم ماته داسې دی تعالی سره مودا چې خلکو الحمدلله صرف نه هم علي ویلي سول ویلي اوښ وی کدا ختم ممشی نو انشاءاللہ زیبیان برا بنولیش پوشی نو دا قرآن نبا خالق منع کئی دا درسون نبا خالق منع کئی تو سو کار دا دعوت چلی دا دین چلی نو پاغا با الزامات لگئی تا اگر نا قرآن وانا قرآن فاضح غلط تی تحریف کئی قرآن کئی دا دے یاتو نا پدی چسپانے نو چې هغه باندې دا غولېږي نور خود به خود لګي نو خو شاګردان دي نو خدای هغه مرګ دي چې هغه مرګ د يهودو سازش راو قل من کان عدو ولجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله لومبه اعتراض د يهودو پچاو په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر بدنام شي جبریل بدنام شي ته استاد او د پیغمبر پاک او پیغمبر د صحابه او د امت استاد دی نو چې دواله بدنام شي نو دین او قران خپل بدنام شو نو چې مرکزی نقطه بدنام شو مرکزی استاد تا بدنام شو ځانون خو خود به خود بدنام ځانون خو سړي ته بیا پوهه دا د يهودو سازش دی نو قران زکه وي ګوريان ساتي او خلکو د يهودو نه مني د اهل کتابو نه مني ته ویني چې په دا خو هغه اهل کتابو په ما انس دا کې مدینه کې اوس نشته نه اوس نشته سم پیدا کې ټیم په ټیم غره هدا موه چې دا چې پتونه په چا کې رالل کپه دا کې رال دا کټر يهودي دي کپه دا کې رال کپه ما کې رال کپه پر کلم يهودي دي الله دې موږ د دې صفاتو نه بچ کی موږ قران زده کوي ته موحدین سره قران زده کوي ورونو قران تحریف کوي نه الفاظ غلط وي او کله یو الفاظ سړي ذهن کې یو شان یو پخله بل لفظو کیږي زه وا حدیث ته چاغه صلی ته رکشوي او مکه حدیث مونږ غوړو کړه او صلی او حاصلی خدا کور سره نو ودشو وځه سمره کوم صلی نه غاړه وړو شو وزله غارا بوکم چو د شوه دی را پاسې درې دی سورلی سره د خوراک د اخوا کې ولاړه دا سره دی اواز کې دعا غواړي ډېر خوشاله نه وای الله ته می سخه بندای او یا الله زستا سخه ربې ما دل فاسید نه ای الله ته می سخه بندای او یا الله زستا سخه ربې ما الفاظ خدا دز پکارو چې الله زستا خ بندای ما او ته می سره خرابې دا وی بل کې داو عقیده کې داو او الفاظ دخلی نداو خطی دا چې الله ته می سره بندای او زستا سره خرابې ما پخلی داشو او پلکی دی خلافو نو الله عزت د انسان نه نهایت خوشاله ما نهایت خوشاله مددنا زکا چتر ډیر تلوار د شکری ادا کولو د پاره الفاظ یو شان وی او زړکه بل شانو خوشاله اظهار وک نو کوم واحدان نو قران په درسونو کې کله کله داسې الفاظ وې چې داغه اقداد اسو کنو چې د قران غلط وې داسو کوي اګه موږ وایو چې موږ د قران غلط وای نو بیا موږ د ترجمه او مقصدونو تفاصیل ولې پېښ کوو زمنګ مقصد دا دی چې موږ صحیح قران وایو موږ صحیح ترجمه وکړو موږ صحیح الفاظ وایو خو کله کله انسان دی مجبور دی ها په خپل الفاظ یو شانو خېدي او په زړه کې اغه نه نو په دې الله نه نسی لیس علیکم فیما اخطأتم کلو داس دی کنه ولکن ما تعمدت قلوبکم او کوم خیجی الله او په دې خدای ز تاسو نه نسم ها ولکن ما تعمدت قلوبکم تاسو پون باندې نسم دا دنګي سړی کلیر راشي ولقد عهدنا الى ولقد عهدنا الى ادم فنسیا ما آدم علیہ السلام ته حکم کړي او پوخا فنسیا دا غیر راغلو ولم نجد لو ازما انو مونږ دل مونږ غل را قصګناتا کله سړي را شلفاظ او شانی پړکې او نو الله عز په دې مؤاخذه نکوم نو ګورا منافقان پړوند خلکو کې به گزارې ملته دې استاد نه دی دا هو ترجمه غلطه کوي الفاظ غلط وي نه پويږي ا دغه الفاظ بیا په منځونو کې وي اغم غلط وي کله به سوي کله به سوي کله به رامه کوي کله به دا دهشتګردي پیلاوي طالبانو ته دا طریقې خې نه چرنه منګ الحمدلله د جهاد مضمون ته خيو کله جهاد مضمون ته سوک دهشتګردي وي دا کافر دی د جهاد ټریننګ چې په قران کم ټریننګ ور کوي مجاهد تا په یو آیت کې څو صفاتونه بیانې لست صفاتونه بیانې د ملک اصلاح قوانین خې د قرآنی قوانین خې د جماعت قوانین خې او کدی قوانینو د قرآن ته خلق دهشتګردي وې فساد وې هغه نه بل دهشتګر او مفسد نشته هغه به ایمان نه لوی مصلح هغه کو قرآن چې څوک بیانې د قرآن هغه ته سویلې ده مصلح ویلې ده سورت اعراف کراجی والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحین هغه سان چې مونږ ګولې د الله په کتاب لګولې او مونږ نه راښ کړو نو تاسو کسانو اجر ز نزای کوم د لوی مصلحین دی لوی مصلح هغه ته وې چې د الله کتاب باندې منګول لګی فاستمسک بالذی اوحی الیک منګول اولګه په کتاب چې حکم کولی شي تا ته دا چې سوره خلق الزامات غلط لګی ان شاء الله دا غي درسونه بني دا غي دخلي نه به د قران ترجمه وانوري دا غي دخلي نه به غلط الفاظ غلط ترجمه دوزي او هو یو سره وی چې په خلکو فتوی لګی د شرک او د کفر هغه فتوی قران چې په چاله ګول یا فتوی موږ لګو بشکا قل یا ایها الکافرون وایا او کافرو نو کافرو ته به کافر نه وي تا فتو نشو مشرطه بشرک مشرک نوی نا دا پا کلاب بلا اگر دی فتو قرآن چکم فتو و ان اطاعتموهم انکم لمشرکون اللہ و اکتاس امنل دی خلکو چه نظر او منختا دبل چاپنم جائز دا نا اللہ و اکتاس بشری خامخا مشرکان یو سره دو قرآن نخبر نده ٹک دا خپل ولشتہ پخپل زے نرمشتہ پخپل زے حضرت ابراهیم علی السلام نه پویدو چې هغه خپل پلار ته ته مشرکې و دې خلکو له جماعتون نه مشرکان او کافران وي. حضرت ابراهیم علی السلام نه پویدو چې پلار ته وي انی اراکا وقومک فی ظلال مبین او په خپل پلار د کفر فتول غولې وا او په خپل پلار باندې د گمراهی فتول غولې وا هغه نه پویدو ولا غلطو نا چه پچاکی یوزی نو آغو آیا غطا چه غدا غلط سیز نمانشی پوشی چه غلط سیز نمانشی. حضرت ابراهیم علیہ السلام صلو رو یانم برایات دو صورت یانام کی رازی انی اراکا و قومکا بی ظلال مبین او زما پلارا وینم تا استا قوم پو گمرائی اخکارکی و تخکار گمرائی ا بیا غلط وکنه اځه پپلار دا بیا ته وو الیاذ بالله پپلار فتول غول و غلطه نه نه عین ادب عین ادب نا کم خلقو او ته چ قران غلط ویلی اغه ته به غلط وی او چې غلطه غلط نه وی ته قران نه منی اصل یو سره چې وز قران منم ز درس لازم تا درس درځي تا قران درځي اغا دا قرآن استازان اغا دا قرآن مراکز چرا غیر طول عمر دا قرآن در سنو خوارشی و خوریگی اللہ ریتی همیشه خوار لری نچا چی یاد ساته نوی نبات و منافقان یسدو اونان کسدو دا گورا چه دا کمزین دا قرآن دا سنت آواز خوریگی اغا زیتا پا بدای مگورا اغا عالم تا پا بدای مگورا اغا خلطا پا بدای مگورا گنیا ساتا اللہ بدی پا داسی مصیبتو نو مبتلا کی چی بیا بدی سرخ پا نخلاسی گی دا اللہ صدا شا عذابونه ان اخزهو علیم شدید ٹھیک ہے طاقت و حضور دا ار چاہی اگورا اغا ابرہ راروان شیو دا اللہ دو کردو رانولو دا پارا چیز طاقت و ریما خزخانہ کعب ختمو ما سکرانا بچکی اللہ وی تصحیح دا زمات طاقت دې لري باید خلکو زه کمزورې ما دا چې خلکو ته جپړې وي ته کمزورې اغه ابراهه وي طاقت ور چا وګړو یو ځای کې روان دي او هغه ځای کې الله پاغه باندې او ته واقعي دي کنه تو تکر کې مسلط کړه الله وي ته سبې چې تا زمات کور بیزتی شروع کړی دا تا زمات یو لوی زه چې زما زګور پای کې آباد دې ته داغه بيزتي کوشش کې نو الله په کم قهر کې اخته کوي ها یا ساته اغه علما اغه درسونه اغه مراکز د دین اغه ته په بدایونه ګوري قران وای یا ايها الذين امنوا لا تحلوا شائر الله او مؤمنانو بيزتي روا مګنه د پاکو ځایونو د الله اے چې د کوم خلی نه قران خوريږي چې د کوم سترګو باندې قران تکته شي چې د کوم انسان همیشه زندگی د قران او د سنت او د علما او د طلبا او سره تیریږي ټیک دا انسان دې ګناه کوي ها او موږ نو وایو چې موږ د فرشتو غوند انبیا غوند پاکي از موږ استادان پاک دي او موږ نو وایو موږ هم ګناګار یا غیم ګناګار دي او دې تو ګورا چې د انسان زیاته ژوندۍ د قران په درسونو کې تیریږي زیاته ژوندۍ د قران د والو سره تیریږي د قران د طلباو سره تیریږي یو سره مې فلسنه ماګانو کې تیریږي بهای کې تیریږي هغه باندې هغه څه بد نه وي خدا همیشه قانون دی چې د کم زینت دین خوريږي نو شیطان هغه ذکر ارکار کوي پوش په خلکو اوس پوش کنه نو دلتم زکو رایت المنافقین ونی بطو منافقان یسدون عنک سدودا زمن ملگری زمن دی شاعت و توحید و سنت چه زمن کم مرکزی زیره دا قرآن دا سنت دال قرآن پنج پیر ایتو پا قدر پا نگاه سر گورو دا غی استاس چلون کی اداره تا پا قدر پا نگاه سر گورو دا غی سور محدثین دی سور مفسرین دی سره دا غیره جمع کیدون کی خلق دی پاغه دی کای ته په نظر غره ګور یا ساته یذایت المنافقین یسدون عنک صدورا وینی بتو منافقان چې بندګی وا امون چاته بده کنه او جو قران موږ منع کړی چې لا تسب الذین الله و کنزل بن کوی تاسو الله و ادفع بالتی هی احسن دفکا په بیان خباندې بیان بد څوک په فتوی لګی څوک په غلطه خبره کوي څوک په غلطه کنزل کې رد بد بکی هونه قران وې منشا ادفع بالتی هی احسن ولا تستوي الحسنۃ ولا السیئۃ نیکی او بدی بد خبره او خبره برابر ندی کنزلی برابر ندی بس لاند ده الحمدلله لک اوسې گئی او نارینو زنانو خپل کار تاس په کو نو ګورې دا یو ډیر بهترین کار دی الله زموږ په ذمہ لګولې دی شکر دی نبی علی السلام حضرت تسویلو یا علی بن ابی طالب ستا دخلی نا د خیر خبره خلکو ته رسول خیر لک من حمر النوم ستا دخلی نا خیر وتل خلکو ته رسیدل دا د سرو خانو نه ستا د پاره سری بهتر دی نو د قران او د حدیث نه بل خسته خبره شته و من احسن قولا ممن دعا الى الله سو دیر دیر خیستا چه دا اللہ کتاب تا خلق را بلی قل بی فضل اللہ و بی رحمته فبذالک فلیفرحو هو خیر دا خیر دے ومن یعطا الحکمتا فقد اوتیا خیرا کسیرا چالچ علم دا قرآن ملاوشا غللوی خیر ملاوشا او دا قرآن دا یانو او دا قرآن زدکون کو تاسر للوی خیر ملاو دے د دې خیر د پاره اغستون کې ستاسو نه ډېر خلک دي څوک به په یو طریقه اخلي کله به په بل طریقه اخلي څوک به لوټي اغستون کې له خوار کې چې طلبګار دي سوچ لوټل کوي نو اغې نه ګوره ځان نه راخ کوي لکه خیر بانک کې خزانه جمع شي جمع کېږي خزانه نو دا غیر په چوکیداران میزه کې دا غیر پاره غلط خلک دی وی کنه فمختلف لار و هغه ته راځي خلک وا خزانه لوټي خو نه دا هغه صحیح خلک موي او هغه بچکول کوشش کوي زمنګ دا خزانه د قران او د سنت د دې د لوټلو ډېر خلک دي په مختلفو طریقو دا لوټي خو ان شاء الله د دې لوی محافظین الله دې رب پیدا کړی دي په نارینو کې په زنانو کې الحمدلله او الله دې ټول علماء له توفیق ورکړي چکلک شي بخبل مشن بانی رأیت المنافقین یسدون عنک سدودا وینی بتو منافقان چه بندیگی بستانا پا بندی دلو سرا یا بندی بخلستانا پا بندولو سرا علاقہ تا سکی ارد دے آل تا سری با تش قرآن وی قرآن لزم آل تا چه تش حدیث وی غنوی پوری مال بے بسکے و حدیث لزم قرآن کے اللہ وی دا سو کئی یا ایها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول تابعداري دا الله په قران کې دا تابعدار د پیغمبر په احادیثو کې دا د غزله کومه دا د الله لري مال لري دي انکار خود نه کومه کړ انکار د حدیث ډیر شي وي ورها رایت المنافقین یسدون عنک سدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه دا احادیث موږ ولا شروع کړو دا حدیث موږ ځکه شروع کړو چې اکثر خلک د احادیثونو انکار کوي وی بخاری کې تقریبا 50% غلطی ده 75% غلطی ده په دې کې نو موږ ان شاء الله آینده کال کې بخاری شروع کوو نو چې ګوره په مرکزی ځای شروع شو د احادیث په مرکزی کتاب باندې شروع شو د احادیث په مرکزی کتاب کم دی بخاری شریف اور بیا دی قران ته هم لاسه چي غواړو که دل لاټیم شتا دته لاټیم شتا پوش دا احادیث په بخاری کې غلط شو په پلانې کې غلط شو په پلانې کې غلط شو وی ګوره احادیث نو مراد قران دی قران کې الله نه وي احسن الحديث وی احسن حدیث نه فبای حدیث بعده قران دی حدیثه دا حدیث نو دی مراد هغه چې څوک یې قرآن او حدیث منم هغه خپل من اوریدلی دی هغه وی چې دې حدیث نه مراد قرآن دی احسن الحديث فبأي حديث احاديث خطور سین دی څه په کې سین ټول غلط دی بخاری غلط ده ابو داود غلط شو نو چې ابو داود غلط شو مسلم غلط شو بیا پاتې شي شو دا د خلکو منکر حدیث یاد شي خیال کوي وکيف اذا اصابته مصيبه څنګه حالت دوی کله شو لږیږي ته مصیبت په سبب دا قدمه چې مکرګری دي هم لا سنو دای ثم جاءوا بیا د شدای ته ته يحلفون بالله دې قسمونو خوري په الله باندې یعنی محتاط په دین کې اوسېږي شیخ نما خپل اوریدل رحمه الله رحمه الله محمد طاهر رحمه الله محتاط به اوسېږي دار چا په خبره به اعتماد نه کې د هر چا باندې به اعتماد نه کې چې اعتمادونه فکر نو سی وکړو اوسو ګوره اعتماد باندې کې ثم يحلفون بقسمونه خوري په الله باندې قسم دې زما خو دې جما سره ډوره مینه ده قسم دې موږ خدا دې ته لپاره جوړو چې دا به د فلانو مرکز وي دې په اړه جوړ دي چې باغا درسونه کوي قسم نه لازم په دې مقصدونو خلکو چاندې غونډولې په دې مقصدونو د خلکو خپل دنیایي اغراض هغه مخ کې کولو نن سوجو يحلفون بالله قسمونه په الله خپل چې زمونږ اراده نه ده الا احسان او توفیق مگر د جوړ جاریو د اتفاق راوستلو مو خو چې اتفاق راشي ملک حدیث اتفاق راځي اولائک الذین دعا کسان یعلم الله چې پویګ الله پاسو چې دا غي پزړونو کې ری فار د نوم نو مخاله و دا غي نه راس کو دا غي نه وعزهم پند اواز کو هغه ته ار چاته واز ور کو ار چاته نصیحت کو او دا غي د غلطو سزونو اعتراض او مخاله و او خیدو خبر شي کنه هو د علامه سره دی و لهما غیتا توحید به توحید خو عثمانیان هم بیانې توحید خو پرویزیان هم بیانې پوه توحید خالص نه بیانې په توحید په دی بازو توحید هم نه بیانې باز غلطا خو صرف یو آیات دوی خلق پته ده چې موحدین په دی خبره مینی یو خوشحالیږي ځکه دا خبره میدان میدان تکي څه شو توحید نو اوس بیان نو کی په توحید شته بغیر دغه د بده کنزلونه او د بدنامونه وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا اوایه غیتا په نفسونو دای کی قولا بلیغا وینا پورا وینا د مجلس کوا چې دا خبره غلطه کړی دا و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ندی لګلې موږ یو پیغمبر مگر دې په اړه دا خبره ثابتاره وکړي چې باذن الله په حکم د الله دین مراد هغه د مبتدیینو د بریلیانو د باج خلکو یو روایت منګلت چې نبی عليه السلام فات شو یو باندې چې راغه او د نبی عليه السلام سره سرتور کو او د نبی عليه السلام د قبر نه خاور راوغستا په سره کې او اے پیغمبر از تعالی راغلی ما ها استانه سوال کوم چې الله ما تاسو کی بخنو کی فنو دیا نو आवाज وکړي شاغت له دې قبر نه چې ما تا ته بخنو وکړه وګوره یو مشرک راغلی او ځکه چې دا کار سوکړي نو هغه مشرکی شرد الله په صفاتونو کې مخلوق د الله سره ورغدار کوي او زیارت کې بیان کا ودایات لستو چ څنګه د پیغمبر قبر ته کس راغله او خاورې راغسته او دا غته د پیغمبر د قبر نه आवाज وشو چې ما ستا بخنه وکړه تا ته بخنه میلاو شو نو که د یو نیک ولی قبر ته څوک لار شي او دا کارو کې خاورې ملک سټي او چې بابا ز تعالی راغله ما ته بخنه وکړو ام بخنه وته کی دلیل دا شو نو چې دا چې خلکو ته بخنه کیږي نو قران د توبې آیات سم خپل پاتې شو استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره قال يا كرته ولا بخنا والين لن يغفر الله چه الله ته بخنا نه کوي ورپسې راځي ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. دا کار خو چې کم کوي قبر ته راغلی دی او خاورې په سر باندې دی او زه تعالی راغلی ما دا پاره بخنه وغواړه. نو دا کار خو د شرک دی. بخنه والا څوک دی؟ الله. تاغن مړی نه سوال کوي دا کار د شرک دی. اخو د سناول اورینو قران وای ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. که تاسو تواس کوي نو تاسو आवाज نه اوري. نو چې आवाज نه اوري نو څنګه د قبر نه اوتا आवाज وشو؟ څنګه د قبر نه اوتا आवाज وشو؟ نو دا کار د شرک دی او د مشرک د پاره. الله وینه په پیغمبر دعا غواړي استغفار او نه بولا نور سو پل پلوان غواړي. ما کان للنبی والذین آمنوا ای استغفروا للمشرکین ولو کان اولی القربا ولو کان اگر کیوی خاوند خپل ولی پیغمبرات تا تم ویما اوستا اومتم دا حکم دی چې مناسب ندی چې داسې خلکو لا بخنو واړي. بخنه باندې واړي نن منګرالو اول القربا. ما کان للنبی والذین آمنوا ای استغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. پس مخ بیسش ادا وینا که قبر تراشی نو بس دا بخنه وکی کنه قبر ته وځو. یو خدا خبر را چې دې آیت کې بیان د دې دې ها چې نبی علی سلام ته منافقان راغلی وي. مخه خبره تیر شو کنه یزعمون انهم بما امنوا بما انزل الیکم وما انزل من قبلک ایو یریدو ایت حاکمو الاتواغوت. فیصله سرکشو لوری اے بشر منافقو یو یهودیو دوارو من که جگل رارا دا جگل فیصله نبی علیہ السلام اکلا دوارو دلائل واری دا نو دا یهودی پا حق فیصله اکلا جدا خبر سیوا اے یهودی ویدا فیصله ما تا موتبر ندا زیهو منافقی ہاں منافق وی چې دا فیصله ماته معتبر نه ده چې يهودي په حق کې فیصله پیغمبر وکړه او په چا به فیصله کې نو منافق وی زجر حضرت عمر تزو عمر باندې به فیصله وکړو. منافق او يهودو لاره حضرت عمر رضی الله عنه ته وی وي زمنګ مبارک نبی عليه السلام فیصله وکړه خود وی چې حضرت نبی عليه السلام په فیصله اعتماد نکوما زچه حضرت عمر تزو وی اغا فیصله کرده وی اغا وی دینا منی منافق وینا ایوارو کده فیصله کنستاسو مسکی کورتزم بیرازم کورتلاله توری خط تیرکلا خی برابر اکلا او چه منافق سره را نزدی شنو سریتی پوتروا وچه سوک ده نبی علیه سلام پا فیصله نرازی کیگی او مال رازی ده فیصله ده پارا نو زما دا فیصله ده حالت عمر نشته نو کم ننفیده عمر رضی اللہ عنو دا نو مقصد داره پیغمبر کدی را غلوی دا منافقان خپل ځان لی ده بخن سوال کرده وی د دې لپاره پیغمبر ته بخښنه سوال ته الله نه کړی وي نو تاو له بهتره وا مقصد دا دی د بخښنه لپاره دې کده قبر نو څه مسله رااله. دویم دا تفسیری مدارک خل پیش کړي نو تفسیری مدارک وي ټیګ دا واقعا ما ذکر کړی خو پیلا ویلی شی ویلی تعویلی ما ویلی دي الکه دا خبره چا کړی دا بس دا هبېړو کړي نو چې خپل ویډیو راشي نو یا ځان جوړه کړی دا خپل خبره چې کمی نو دا ځان جوړه کړی دا او د بل په ویډیو باندې یقین کې چې ویډیو کې راغلی دي خوږه اه اشه خلکو ته ویډیو مړو کې نه خو دا خلکو چې خې یقین پیدا شي د خلکو. نو دا خبره په ژوند د نبی علی صلاتو و سلام پورې خاصه ها په زمرګ نه ده کدی په جون کې نبی علی سلام ته منافقان راغلي وي او دعا طلب کړي وي نو الله بتاغه په حق کې الله دعا قبول کړي وي نو یو دا چقیل ویلی کیره ویلی شی ویلی ویلی او په ویلی شی دین نه ثابتېږي کله څه غده مجهول ده تا ویلی ما ویلی په تعلمو دین نه ثابتېږي دویم دا چې دا واقعیا خاص ده مختص به حياتي جند نبی علیہ السلام پورې خاص ذکر مر رحمان وي دریم دا چې دا قول خود منافقانو ده ځان ته منافق وي دا کار خو منافقانو کوي ته ځان ته مسلمان وي سلورم جواب داده چې دا د عتبی د باندې چی قول لې نو باندې چی قول دین کې دلیل نه ګرځي کینی بیا هو باندې چی راغله او په جمعات کې متیازم کړی دی نبی علی السلام صحابه ته یو څو ته موای او چې کله هغه پاسې دا نو یوس په بوا چوي نو بیا هو تم جمعات ته ځو متیازې کول دا چې باندې چی ویلې او باندې چی دا کار کړي دا سو جوابونه شو حیو دا چدا جون د پیغمبر پورې واقعیا خاص ده پس مرګ نه ده دویم دا کله څنګه ده مجهول ده تعویل ما ویلی او دریم دا چې دا قول د منافقینو ده او سلورم قول ده چې دا سره دا قول د عتبی دی پوښ یو معنا ده و ما ارسلنا من رسول ذې لګلې موږ یو پیغمبر مګر دې لپاره چې دا غا ته به ځای وګړي به باذن الله په حکم د الله ولو انهم کچری یقینن دای کله جو ظلم کوي په خپل ځانو باندې راغلی وي د ایتا تا په خیمان شوی په خپل غلط کار چې مال ډیر نقصان شوی دی ما په خیمان شوی وي چې زمانه ډیر نقصان نه شوی دی جا او غراغلی وي پیغمبر اتا تا او په خانه اوخته وي د الله نه او معفی اوخته وي د لپاره پیغمبر د الله نه لوجد الله تواب الرحیم خامه